Het leek zo eenvoudig, maar het kon zo niet verder gaan. Ik zag jou naast me, maar jij hebt mij nooit meer zien staan. Beloofde je alles, ik dacht dat jij de ware was. Nooit gedacht of verwacht dat ik bij jou ooit weg zou gaan. Ik heb nooit een beeld gehad bij dit steeds weer mist iets. Is dit mijn spiegel waarnaar ik sta? Ik moet opnieuw leren vertrouwen. En ik wil weer in liefde geloven. Geloven dat er iets beters is dan jij. Ik wil weer geloven, zonder liefde zijn we niets meer waard. Ik heb nooit een beeld gehad van dit eind.